No, sama też o sobie komunikujesz, że jesteś artystką, która akurat w tej chwili zajmuje się muzyką elektroniczną. Sformułowanie w tej chwili oznacza, że są to różne stylistyki i cała paleta odmian gatunkowych. Na pewno przy trzecim albumie bardzo chciałam jednak się ze sobą chyba połączyć, w sensie, czyli pierwszy i drugi album, czyli jakieś dwie bardzo różne mnie, żeby się zespoiły. Czyli jak bardziej to sobie stylistycznie umiejscawiam po pierwszym albumie. Ten trzeci album, że powinien być takim przejściem, żeby wejść w piosenki albumu drugiego, czyli Hello Wasteland. No więc Be Still My Heart, It Will Never End, czyli trzeci album, jest takim bardziej autentycznym, a piosenkowym ciągle tworem, który już ma tam sporo elektroniki. Bardzo mi zależało, żeby iść w tym kierunku, ponieważ jest to najbliższy gatunek mojemu sercu, jakkolwiek ogólnikowo właśnie nie brzmi to określenie. I w zasadzie tytułowy utwór, który ma skróconą nazwę, czyli It Will Never End, jest to drugi utwór na tej płycie, jest dla mnie najważniejszym i takim najbardziej oddającym mój mroczny środek. I takie było założenie, żeby po prostu już tak się bardzo nie przejmować, że na przykład, tak jak w przypadku drugiego albumu chciałam pokazać, że ja umiem w piosenki, to przy trzecim albumie po prostu chciałam wyrównać, zrównoważyć jakoś tą całą swoją energię i skrajności. Czy te kolejne progi, kolejne premiery pełnych metraży to są takie szczebelki udowadniania sobie, że też potrafię? Myślę, że przy pierwszym albumie, że w ogóle coś jestem w stanie zrobić, przy drugim, że właśnie potrafię piosenki robić również, śpiewać w tonacjach odpowiednich, ale trzeci już nie, trzeci już właśnie był bardziej próbą określenia właśnie siebie gdzieś tam, właśnie zrównoważenia, żadnego udowadniania, ewentualnie, że potrafię się wypowiedzieć po prostu taka, jaka aktualnie jestem. I'm walking. W przypadku aktualnego materiału już jestem w takim momencie, że właśnie nie chcę nic udowadniać, już pokazałam, zagrałam też siebie na Be Still My Heart, It Will Never End. Oczywiście tam też te utwory powstawały w różnych momentach, to było rozwleczone w czasie. Przy tym aktualnym materiale chcę przede wszystkim też się dobrze bawić. Już nie muszę nic opowiadać. Mimo wszystko bardzo chętnie będę namawiać do przemyśleń i poruszać niełatwe tematy, wprowadzać w jakieś głębiny różne naszych psychik, ale przy tym chciałabym to zawsze móc wytańczyć i zapraszam właśnie też w ten sposób publiczność. Mieliśmy okazję zagrać z Hubertem Pilarskim, czyli Formeo, ten materiał już raz na żywo. Stworzyliśmy taką, jakby nie dzieliliśmy tego na utwory. Zrobiliśmy taki set, który był spójną, jedną, właśnie jak set DJ-ski, coś takiego, nie? Żeby po prostu ludzie nie musieli przestawać tańczyć, a cały czas, żeby mogli się lekko kołysać chociażby, czy żeby nóżka chodziła. Po nocy śladach radzą. Zapętla myśli i strach z rozkoszą cofam czas. Jak zawsze idę na pamięć do miejsca, gdzie czekasz znak. Rozpoznaj twój oddech, opadam z sił jak mgła. Próbujesz rozmawiać na nic, bo słów mi brak. Chcesz Podwójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. To już nie jest bieg. Czerwień traci krew w imię twoich łez. Ostatnio zostały opublikowane 3 single. Do tego wszystkiego remix z młodymi dżentelmenami z Immortal Onion, którzy już się pojawiali w tej audycji. Co to za utwory, co to za single, co to za remix? Jeden remix został wykonany przez Ziemowita Klimka pod pseudonimem Ziemo. To jest remix utworu Drop That Bomb z trzeciej płyty. A teraz remix w wykonaniu właśnie Formeo, czyli Huberta Pilarskiego, z którym gram na żywo. Jealousy, lost my only chance. Check. Forget to do things that I promised. your self-respect. Check, it's late. Detach, it's the way. Things that I tell myself. Tell myself. Tell myself. Is tell myself. Is tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Remix w wykonaniu właśnie Formeo, czyli Huberta Pilarskiego, z którym gram na żywo. No i też przy okazji chciałam Państwa zaprosić na koncert, ponieważ będziemy supportować Nouvelle Vague w Warszawie. Jak się z tym czujesz? Cudownie, byłam już dwukrotnie na występie tego zespołu. Nie wyobrażałam sobie, że kiedykolwiek będę przed nimi występować, ale przede wszystkim podoba mi się to, że zarówno u nich, jak i w mojej twórczości jest dużo zmysłowości. I myślę, że to tak dosyć mocno się połączy. Uciekłaś od tych dwóch utworów, a chciałbym do nich wrócić jednak. Do singli, które zwiastują nową płytę. Raz i dwa. Płacz. Zacznijmy oczywiście od Płaczu. Płacz pojawił się pod koniec listopada. Tam zresztą też jest do tego utworu załączony również remiks w wykonaniu Wojciecha Króla z Hedone jako Kliks. A Raz i dwa był opublikowany na koniec października. Nie przywiązujesz zbyt dużej wagi do donośników. Szczerze mówiąc, po prostu... Ale umówmy się, tak samo ma Bjerk, te wszystkie wybitne i wyjątkowe piosenkarki, wokalistki nie przywiązują, mam wrażenie, do tego wagi. Ich management, owszem, one same nie. Możliwe, po prostu jest to jakaś już forma bardziej właśnie uprzedmiotowienia tej muzyki i sprzedawania jej. I o to przeważnie artysta, artystka nie dba. Ja po prostu też jako zwolenniczka winylii uważam, że teraźniejsza muzyka nie do końca ma sens, szczególnie jeśli jest mocno wyprodukowana i jest często zagrana, no, właśnie nie na analogowych instrumentach, a nawet jeśli to jest tak przetworzone, te brzmienie, że nie do końca mi się to z ciepłym brzmieniem winyli kojarzy. CD niekoniecznie, to teraz po prostu też ma jakoś tam sprzedażowo sens. Ludzie jednak korzystają z tych streamingów. Jednak sama mam dużą kolekcję płyt i tak naprawdę, szczerze mówiąc, korci mnie, żeby przygotować coś bardziej już też namacalnego, żeby zmierzyć się z tym, żeby ta elektronika również właśnie mogła być na nośniku i to niekoniecznie właśnie CD. Poruszam ten wątek i będę cię do tego zachęcał, żeby jednak pojawił się desygnat twojej muzyki w postaci czy to takiej, czy jeszcze innej, fizycznej po prostu, bo jak sądzę, z płyt znacznie więcej trafia do kieszeni artysty niż z odsłuchanego utworu w streamie. Tak. Chociaż też zależy, jakie jest zainteresowanie, bo też, no jak wiemy, płyty CD nie do końca są już popularne. Jeśli chodzi o winyle, no to też nie wiem, na ile taka muzyka, którą teraz wykonuję, której ciągle nazwy nie, gatunku nie znaleźliśmy, ja tego też uciekam od tego, przyznaję. Nie jestem w tym dobra i szufladkowanie samej siebie nie jest łatwe. Nie chodzi o szufladkowanie, tylko o opisanie siebie. Tak, rozumiem, ale gdzieś mi to jednak to przypomina. Tak się kojarzy. Chciałabym, jeszcze tak kontynuując, żeby jeśli ta płyta miała właśnie być wydana na winylu, żeby mieć to w głowie podczas realizacji, podczas komponowania i podczas przede wszystkim miksu, masteringu, od razu mieć ten pomysł. Ale co najbardziej w ogóle lubię, to koncept albumy i to też właśnie sprzyja nośnikowi, a nie tym pojedynczym plikom, które mamy w sieci. Cóż za świadoma wypowiedź w sprawie płyt winylowych. Izes, Izabella Sawicka była Państwa i moim gościem dziś w audycji Potrójne Pasmo Przenoszenia. Przypomnę, że już niedługo będą ją Państwo mogli zobaczyć i wysłuchać w ramach supportu Nouvelle Vague. Polecam Państwu to wydarzenie. A ja zaproponuję w tej chwili utwory wytwórni Clermont 56. Wszystko dlatego, że z okazji urodzin trójki postanowiłem przygotować mixtape DJ-ski właśnie oparty na płytach tej wytwórni. Niestety z powodów czasowych nie udało się tego zrealizować i przedstawić Państwu tej nocy, ale myślę sobie, że za tydzień, w przyszłym tygodniu, w nocy z soboty na niedzielę, kilka dni po urodzinach trójki, mixtape będzie równie dobrze smakował. Dziś kilka elementów, które pojawią się w tej opowieści. Potrójne pasmo przenoszenia. Thank you.

flip my seatbelt fast and I'm ready, ready, ready, ready, ready, ready. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Muzyka, która wciąż nam jeszcze towarzyszy, to muzyka wytwórni Clermont 56 jako swoiste dopełnienie dzisiejszego spotkania, no i najważniejszej bohaterki audycji Izabeli Izes Sawickiej. Rekomenduję jej twórczość z sugestią, aby wrócić do tej pierwszej zwariowanej płyty w wolnym czasie. To naprawdę coś, co może zostać na długo w Państwa pamięci. O Izes, o Andersie Trentmellerze i o wytwórni Clermont 56 opowiadał Michał Margański.